Kabla ya kufunga darsa, ninao furaha kuwatangazia ziara ya ndugu yetu wa Sheikh Abul Fadhil Hafidhahullah kutoka Tanzania. Ziara yake itaanza kesho biidhnillah hapa Mombasa. Kesho atakuwa na mihadhara kule Mariakani. Mihadhara hiyo ni hasa kwa kuwarudi mashia, maanake mashia wanakuja juu hasa hasa vijijini kule, kukufurisha watu na kuwatia katika dini yao ya ushia. Kwa hiyo kesho Sheikh Abul Fadhil Hafidhahullah atakuwa na mihadhara kule Mariakani. Siku ya Ijumaa kesho kutwa atakuwa pale markazi Imam Shafi'i Masjidil Ghufaili kule Nyali, atakuwa na muhadhara kuanzia baada ya asri mpaka isha. Hiyo ni siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi alfajiri baada ya sala ya subuhi atakuwa hapa Masjid Aisha biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo ziara hiyo ya Sheikh Abul Fadhil itaanzia kesho mpaka kumalizikia siku ya Jumamosi hapa asubuhi katika msikiti huu wa Aisha. Na hizi ndio durus, hii ndio mihadhara ya kuhudhuria Waislamu wa kwa ajili ya kufaidika na kupata elimu ya dini yao. Hii ndio mihadhara ya kusikilizwa, na pia tunatoa tahadhari ya watu kwenda katika daura inayotangaziwa itakayofanyika Masjid al-Azhar. Tunawatangazia ndugu zetu hususan salafiyin wasishiriki kwa njia moja au nyingine katika daura hiyo inayotangaziwa kufanyika Masjid al-Azhar, kwa sababu huyo anayekuja na bali hao wanafunzi wake ni watu wa Muhammad al-Imam al-Ikhwani, Muhammad al-Imam al-Ikhwani ambaye anawasapoti mashia na kusema kwamba mashia ni ndugu zetu, mashia dini yao na yetu ni moja. Huyu Muhammad al-Imam al-Ikhwani aliyeko kule Maabar al-Yaman, kwa hiyo huyo ni katika wafuasi wake, na kila anayekwenda kule ni kwamba anamsapoti huyo al-Imam al-Ikhwani. Kwa ndugu zangu salafiyin, tunatahadharisha, na hii ni tahadhari ya maulama wanatahadharisha, si mimi. Maulama wa umma ndio wanaotahadharisha kuhudhuria daura za huyu shekhe anayekuja Abdul Hadi, watu wasihudhurie daura zake na mihadhara yake na durusi zake, kwa sababu ni mfuasi mkubwa wa huyu Muhammad al-Imam al-Ikhwani. Ndugu zangu Waislam, hili ni tangazo, kila mmoja alizingatie na alifikishe kwa wengine ambao hawajasikia tangazo hili. Wallahu a'lam, wajazakumullahu khaira.